پانچواں مقصد، جس طرح انہوں نے تمہیں نکال دیا تمہارے گھروں سے، تمہیں اپنے گھروں میں واپس جانا ہے، وہ قبضے چھڑانے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہم کیوں نہ جہاد کریں، ہمیں ہماری اولادوں کو انہوں نے گھر سے نکال دیا اور ہمیں کس طرح صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ یہ کشمیر، یہ برما، یہ بہار، یہ کاشغر، یہ پیرس، یہ بلغاریہ، یہ قبرص، یہ ترکستان، روسی ترکستان ہے، یہ فرانسیسی ترکستان ہے، یہ پیرس کا علاقہ، یہ حیدرآباد، یہ سب مسلمانوں کے علاقے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر دین کی تڑپ اور وہ حمایت کم ہوئی، آج مسلمان نہیں کافر وہاں مسلمانوں کی قتل کی پلاننگز کرتے ہیں۔ اور شریعت کا یہ مقصد ہے کہ اگر مسلمانوں کو کسی نے مارا ہو اور قبضہ کیا ہو، قبضہ چھڑانے کے لیے بھی جہاد کیا جائے۔